na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 9, mamy czwartek, 5 września, Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Jest zgoda CBA, by agenci biura zeznawali przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. W ponad 40 nowych miejscach pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. Wyjątkowo gorący początek września, dziś znowu do 31 stopni na zachodzie. CBA zgadza się na przesłuchanie swoich agentów przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jak twierdzi Onet, dotychczas CBA nie wyrażało zgody na przesłuchanie byłych wiceszefów służby, którzy pełnili funkcję zarządów PiSu. Nastąpił przełom, ocenił w Polskim Radiu wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Paweł Ślis. No właśnie dlatego, że teraz pewni świadkowie będą słuchani przez komisję. Jest taka zmiana stanowiska w tym zakresie. Powolutku kropla drąży skałę. Grzegorz Ocieczka i Daniel Karpeta, tak? Ten pierwszy miał być zaangażowany m.in. w rozpracowywanie posła Krzysztofa Brejzy. Nazwisk nie pomnę, bo to jest mój pięta achillesowa, ale okay. Tak, są to funkcjonariusze CBA. Według ustaleń komisji CBA nie miała akredytacji ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do używania Pegasusa. Podziemny wstrząs w kopalni Murcki Staszic w Katowicach, doszło do niego wieczorem około 21.35 na poziomie 900 metrów. Poszkodowanych zostało 11 górników. Natychmiast ruszyła akcja ratunkowa. W szpitalach aktualnie są 4 osoby. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Roboty w ścianie, w której doszło do wstrząsu, zostały wstrzymane do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej. Przybędą 43 fragmenty dróg z odcinkowym pomiarem prędkości. System pojawi się w 17 miejscach na autostradach i na 26 odcinkach dróg ekspresowych, m.in. w Małopolsce. Odcinkowy pomiar prędkości miałby zostać zainstalowany na odcinku A4 między węzłami Kraków-Kurdwanów i Kraków-Wielicka, a także na 20-kilometrowym fragmencie od węzła Brzesko do węzła Tarnów-Mościce oraz na fragmencie A4 od węzła Tarnów-Centrum do miejsca obsługi podróżnych w Jaworniku w stronę Dębicy. Zastępca naczelnika tarnowskiej drogówki Janusz Fido liczy na to, że taki system zmusi kierowców do wolniejszej jazdy. Spowoduje, że prędkość będzie mierzona nie w jednym miejscu, tylko na pewnym odcinku, gdzie odnotowujemy znaczną liczbę zdarzeń drogowych, których powodem jest przekroczenie prędkości. O tym, że to działa, przekonuje Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na przykładzie odcinka pomiarowego S2 na warszawskim Ursynowie. Tygodniowo przejeżdżało 670 tysięcy samochodów, a system zarejestrował zaledwie 433 wykroczenia. Odcinkowy pomiar prędkości na nowych fragmentach autostrady i drogach ekspresowych ma zostać zainstalowany w ciągu 2 lat. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Ukraiński dyplomata Andrzej Sybicha ma duże szanse zastąpić Dmytra Kulebę na stanowisku ministra spraw zagranicznych Ukrainy. Gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce, europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk, pytany o zmianę na szczytach ukraińskiej dyplomacji, mówi, że to dobry wybór z punktu widzenia Polski. Zawodowi dyplomaci na pewno używają bardziej dyplomatycznych sformułowań, mają świadomość bardzo skomplikowanych relacji międzynarodowych, ale też relacji polsko-ukraińskich. No, miejmy nadzieję, że nie będzie pomieniał taki wpadek jak minister Kuleba. W ubiegłym tygodniu Dmytro Kuleba, będąc gościem kampusu Polska Przyszłości, zrównał zbrodnię wołyńską z akcją Wisła i mówił o ukraińskich ziemiach, odnosząc się do terenów obecnej Polski. Czwartek będzie kolejnym słonecznym i upalnym dniem, prognozują synoptycy. A w większości kraju susza. Choć trwa meteorologiczna jesień, to aura wciąż jest iście wakacyjna, powiedział synoptyk IMGW Kamil Walczak. Od 27 stopni na wschodzie kraju do 30-31 stopni na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W piątek nie spodziewamy się znaczących zmian w pogodzie. Wyjątkowo ciepłe są też noce. Jak dodaje synoptyk IMGW Agnieszka Harasimowicz, pierwsze dni września są o niemal 5 stopni cieplejsze od średniej z ostatnich 30 lat. Na początku września powinniśmy się spodziewać temperatury w Polsce maksymalnej w granicach od około 19 stopni do około 22 stopni na południowym zachodzie kraju. Według prognoz upały mają potrwać do 10 września, a w drugiej połowie miesiąca słupki rtęci znów sięgną 30 stopni Celsjusza. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Lądek-Zdrój na Dolnym Śląsku na kilka dni stanie się górską stolicą Polski. Pod patronatem radiowej Trójki rozpoczyna się tam 29. Festiwal Górski. Na widzów czekają spotkania z gwiazdami światowego himalaizmu i wspinaczki. Kilkadziesiąt filmów poruszających tematykę górską. Warsztaty z doświadczonymi sportowcami, ratownikami i przewodnikami. Co roku do tej niewielkiej miejscowości uzdrowiskowej przyjeżdża ponad 6 tysięcy osób, mówi Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu. Mamy 333 wydarzenia festiwalowe. Mamy takie ścieżki literatury górskiej, fotografii górskiej, filmu górskiego, rzeczy związanych z himalaizmem, alpinizmem, wspinaczką skałkową, wspinaczką panelową. Zresztą przyjeżdżają nasze mistrzynie olimpijskie, Ola Mirosław i Ola Kałucka. Będzie z nimi spotkanie, więc każdy, kto lubi góry, lubi aktywność sportową czy turystyczną w górach, powinien tutaj coś znaleźć dla siebie. Jutro z publicznością spotka się pierwszy zdobywca Korony Himalajów i Karakorum Reinhold Messner. Swoje 50-lecie będzie świętować Polski Związek Alpinizmu. Relacje z lądka na naszej antenie. Do niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze raz o poranku o sporcie. Adam Malecki. Już dzisiaj reprezentacja piłkarska zagra w Lidze Narodów. Ze Szkotami zagramy po raz 12 w historii. Przeważnie z Narodem, z facetami w kiltach remisowaliśmy 6 razy, także w ostatnim razem, kiedy na Hampton Let's Go było 1-1. Do tego 3 razy wygraliśmy i 2 razy przegraliśmy. A dzisiaj selekcjoner miał trochę mało czasu na przygotowanie drużyny. Zgrupowanie przecież rozpoczęło się w poniedziałek. Zawsze można narzekać i to jest po prostu, wiadomo było przed, że tak jest. To jest tak jak tutaj akurat z obiadem, no trzeba coś zjeść, żeby czegoś nie zjeść. I to akurat tak samo tutaj, no coś trzeba zrobić, żeby innych elementów nie zrobić. Nie da się tutaj zrobić wszystkiego, dlatego pracowaliśmy nad tymi elementami, które w tym meczu mogą być najbardziej istotne i dlatego też nie ma żadnej rewolucji. Początek meczu bez rewolucji o 20:45. O tej samej porze w naszej grupie Portugalia zagra z Chorwacją. Z Glasgow przenosimy się do Nowego Jorku, gdzie w ćwierćfinale US Open przegrała Iga Świątek. Pokonała ją Amerykanka Jessica Pegula do 2-4. Czy jeśli Polka otrzymałaby szansę rozegrania tego meczu od początku, zmieniłaby taktykę? Wydaje mi się, że nie, bo jakby i to, jaki miałam plan i taktyka jakby miały sens, gorzej po prostu było z realizacją i faktycznie z tymi błędami, które popełniłam. No nie wiem, na razie nie mam pomysłu, jakbym miała podejść do tego meczu inaczej, żeby go wygrać. Prawdopodobnie może te pomysły się pojawią, jak po prostu usiądę, przeanalizuję i porozmawiam z trenerem. No i trzeba trochę odpocząć, pani Igo. Pegula zagra w półfinale z Czeszką Muchową, a Białorusinka Sabalenka zmierzy się z inną Amerykanką Navarro. U panów Włoch Jannik Sinner, który w 4 setach pokonał Rosjanina Miedwiediewa, zagrał finał z Brytyjczykiem Draperem, a w amerykańskim starciu rakiety skrzyżują Tiafoe z Fritzem. Na Igrzyskach Paralimpijskich można się spodziewać dzisiaj kolejnych medali. Przypomnę, że Polacy wywalczyli ich jak dotąd 14, w tym 4 złote. W 8 dniu zmagań na pływalni na swoim koronnym dystansie 400 metrów stylem dowolnym w klasie S10 powalczy Oliwia Jabłońska. Już od 9:30 na trasie kolarstwa szosowego ze startu wspólnego na handbajku wystąpi złoty medalista z Londynu Rafał Wilk. W szermierce nasi floreciści w składzie powalczą Michał Nalewajek, Dariusz Pender i Adrian Castro. Na strzelnicy w konkurencji karabinu wystąpi Marek Dobrowolski. W mikście łuczników zobaczymy Milenę Olszewską oraz Łukasza Ciszka, który wczoraj zdobył srebro indywidualnie, no i w tenisie stołowym w kategorii MS2 w złoto celuje Rafał Czuper. A ja potwierdzam słowa z serwisu. Czwartek będzie gorący i słoneczny. Ba, już taki jest, skoro o 9:00 w zasadzie wszędzie w Polsce, no z wyjątkiem rejonów podgórskich, temperatura przekracza 20 stopni Celsjusza. Po południu będzie od 22 stopni na Półwyspie Helskim przez około 28 stopni na wschodzie do 31 na południowym zachodzie kraju. Deszcz oraz ewentualne burze możliwe w górach i rejonach podgórskich. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9:09 mamy 5 września, czyli Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. W ramach dobroczynności codziennie dokarmiam 4 bezpańskie koty, 2 rodziny jeżów. Oj, one są zaroczne. Przychodzą codziennie i muszą mieć pełną miskę. I to muszą mieć dwie różne miski, bo jak nie, to się kłócą, fukają na siebie. Dokarmiam dwie wiewiórki i specjalnie, mimo że mi zeseć świerk, to ja go nie ściąłem, ponieważ mam zielonego dzięcioła. I on korzysta z tego świerku i rano mnie budzi pukaniem. Ciekawe, czy dzięcioł też dokarmiony? Ciekawe, czy Maciek Jankowski kiedyś spotkał zielonego dzięcioła? Zielonego dzięcioła chyba nie spotkałem. Nie tak łatwo. Może spotkałem, ale nawet o tym nie wiem, bo w miejscu, z którego pochodzę, często dzięcioły dają o sobie znać dźwiękowo, więc być może któryś z nich był zielony. Być może był zielony, ale jesteś zielony w tym temacie i po prostu nie niestety zauważyłeś. Niestety tak. Ja już dziękuję Państwu za dzisiejszy poranek. Zostawiam Państwa właśnie z Maćkiem. Dobrego dnia. Do ekipy dołącza Gosia Jakubowska i w tym składzie właśnie do godziny 12 będziemy z Państwem. Czy o dzięciołach? Tego nie wiem, to zależy od Państwa. Być może Państwo będą do nas w tej sprawie pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Na pewno za to o kulturze będziemy mówić w najróżniejszych jej wymiarach i o muzyce, bo dużo nowości przed nami. Ale zaczniemy od utworu, który jest z nami już od wielu, wielu lat. To Incubus i Are You In? 11 po 9. To Incubus z utworem Are You In, jednym ze swoich najpopularniejszych, jakie dotąd udało im się stworzyć. A to też utwór, który doczekał się reworku całkowitego, bo zespół Incubus wziął się po latach wielu za płytę Morning View, również jedną z najpopularniejszych w ich dorobku. Jest godzina 9:14, to jest moment, kiedy sięgnąć należy po naszą piosenkę dnia dzisiejszą. Już w porannym Zapraszamy do Trójki mogli ją Państwo usłyszeć. To jest nowość od The Smile, czyli Tom York i spółka, którzy zapowiadają płytę. Ona 4 października trafi na półki sklepowe. A jeden z singli, czyli Zero Sum, właśnie nasza piosenka dnia dziś, brzmi następująco. Proszę sobie zapisać tę datę w kalendarzu. 4 października to jest zaplanowana data premiery nowej płyty formacji The Smile. Ja też liczę na to, że po drodze gdzieś wyklaruje się jakaś data koncertowa, bo The Smile mieli wystąpić w Polsce, koncert został odwołany, a przynajmniej przeniesiony na inną datę, na razie niesprecyzowaną, ale o tym jeszcze będziemy na pewno na naszej antenie rozmawiać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Przypomnę adres mailowy, jeżeli mają Państwo ochotę się z nami skontaktować. Na zegarach 18:09. I niebawem informator ekonomiczny się pojawi, a tymczasem pani Florence nam zaśpiewa. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough.

tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, MaxiLuten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i zostań elektrykiem. Wejdź na www.bcuelektryka.pl. Utworzenie zaawansowanego technologicznie ośrodka kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie elektryki. Branżowe Centrum Umiejętności w Powiecie Radzyńskim, współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Misja szkolna wyprawka. W Carrefourze papier do ksero HP A4 500 kartek tylko 13,99 za opakowanie. Oferta ważna do 7 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 13,99. Carrefour. Tańsze wyjście na szkolne zakupy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Mega okazje w Media Expert, a do tego do 50 rat 0% i do lutego nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. A na zegarach 9:31. Informator ekonomiczny. To jest ten moment, aby powitać w studiu Trójki Sylwię Zadrożną. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. Nie sama oczywiście, zawsze ja. Kto jest dzisiaj z tobą. Tak, dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Polska spółka eSky kupuje Thomasa Cooka, czyli brytyjską markę podróżniczą. Legendarną można powiedzieć, bo jej historia zaczęła się w połowie XIX wieku, no ale kilka lat temu ze względu na wysokie zadłużenie spektakularnie upadła. Ostatnio należała do chińskiego koncernu. Co ta transakcja oznacza dla naszej spółki eSky? Po pierwsze, należy się cieszyć, że kolejna polska firma prowadzi taką poważną ekspansję zagraniczną. I to akurat Thomas Cook, tak jak już wspomnieliśmy, bardzo znana marka. Co to oznacza? eSky.pl kojarzyliśmy do tej pory, jeszcze kilka lat temu, że jest to portal, na którym możemy kupić bilety lotnicze, głównie. Oni zmienili trochę teraz swoje podejście do swoje plany biznesowe i postanowili zostać takim portalem, który sprzedaje nie tylko bilety lotnicze, ale także całe pakiety turystyczne. Można tam zarezerwować hotel, zarezerwować taksówkę na lotnisku, wynająć samochód i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, oczywiście zachowując odpowiednie proporcje, trochę taki booking.com plus jeszcze bilety lotnicze i bardzo dobrze to się rozwija w eSky.pl, który, wspomnijmy, 3,5 miliarda złotych przychodów w ubiegłym roku, już 25-30% tych przychodów właśnie pochodzi z tych takich pakietów. No i ten Thomas Cook to jest znakomite poszerzenie ich oferty eSky.pl. Są mocni, firma jest mocna w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast teraz pomyślała, że warto by przejąć Thomasa Cooka. Nie znamy wartości transakcji, nie została ujawniona. Właśnie po to, żeby dotrzeć też dzięki tej marce, która jest rozpoznawalna, samej marce, bo tam działalności operacyjnej nie ma, także na rynki zachodnie. Chodzi tutaj głównie o Wielką Brytanię, Benelux, gdzie Thomas Cook jest bardzo mocny, znany jeszcze z poprzednich lat, więc bardzo ambitne plany biznesowe polskiej spółki i należy się tylko cieszyć. Zapowiadają właśnie w eSky.pl, że w tym kierunku będą szli, że będą takim portalem, który będzie oferował więcej niż tylko same przeloty. No to będziemy to dalej obserwować i trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. A szwajcarska branża zegarkowa zaczyna narzekać na kłopoty finansowe. Wprawdzie, jak informuje Federacja Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego, na największym rynku eksportowym, czyli w Stanach Zjednoczonych, ten eksport jeszcze rośnie, ale spada i to w tempie dwucyfrowym. Eksport do Chin i do Hongkongu, które są drugim i trzecim rynkiem zbytu. No i podobno niektórzy producenci zegarków zaczynają już korzystać z finansowej pomocy państwa szwajcarskiego, aby utrzymać miejsca pracy, no to chyba znak, że sytuacja staje się poważna. Trzeba przede wszystkim nadmienić, że sytuacja producentów zegarków w ostatnich latach, a nawet dziesiątkach lat się zmieniła, bo kiedyś jeszcze w ubiegłym wieku zegarek potrzebny był nam przede wszystkim do tego, żebyśmy sprawdzili, która jest godzina. Teraz w dobie rozwoju technologii, smartfonów i tak dalej, tego zegarka koniecznie nie potrzebujemy na ręce, więc te zegarki, zwłaszcza te luksusowe, czy z jakiejś średniej półki szwajcarskiej, kupuje się inwestycyjnie. Bogaci ludzie w Stanach Zjednoczonych, w Chinach. No i jakie są powody tego, tych problemów? Dwa. No głównie to właśnie ograniczenie, tam chyba 23% spadku sprzedaży na rynku chińskim. No jest to efekt spowolnienia na rynku chińskim i pogorszenia nastrojów konsumentów, więc to bardzo uderza w branżę. Drugi powód to jest mocny, wysoki kurs franka szwajcarskiego, który ogranicza przychody z eksportu tych producentów zegarków, więc rzeczywiście mają problem. No a tak jak mówię, kupujemy zegarki teraz głównie inwestycyjnie. Jak ktoś ogląda na przykład US Open, bo teraz trwa tenis, no to wszyscy widzimy takie obrazki, kiedy zawodnik po zakończeniu meczu, a zanim wyjdzie na kort, żeby został z nim przeprowadzony wywiad, zakłada szybko jakiś zegarek, żeby go zareklamować. Czy trener też polskiej reprezentacji bardzo mocno eksponuje luksusowe zegarki. Więc pytanie, czy te inwestycje w zegarki teraz słabną, może są jakieś alternatywne? No a przede wszystkim, tak jak wspomniałem, to ograniczenie popytu na największych rynkach, więc dopóki nie dojdzie do jakiegoś ożywienia, to na pewno ta branża zegarkowa w Szwajcarii jakieś problemy będzie mieć i będzie musiała szukać jakichś rozwiązań, zwolnień, o czym się też mówi, i ograniczenia produkcji i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze wracamy raz do dzisiejszego wydania Pulsu Biznesu, bo podobno do Polski zza oceanu płynie, uwaga, IMBI, od angielskich słów yes in my backyard, czyli tak na moim podwórku, tak to można przetłumaczyć. A co to za zjawisko? To jest zjawisko w branży deweloperskiej. Ostatnio o tym mówił między innymi Barack Obama na konwencji Partii Republikańskiej. Wspominał też o tym premier Wielkiej Brytanii. W skrócie chodzi o to, w krajach zachodnich jest problem, jeśli chodzi o dostępność mieszkań i dostępność działek. Tam jest bardzo mocno rozwinięta ta taka kultura sąsiedzka, właśnie ograniczająca możliwość budowy na nowych działkach nowych mieszkań. To się zaczyna robić spory problem, brakuje mieszkań, jest ograniczona dostępność. W związku z tym ta idea yes in my backyard, czyli krótko mówiąc, chodzi o to, żeby przekonać lokalne społeczności, że by zgadzały się na to, żeby w ich bezpośrednim sąsiedztwie powstawały jakieś inwestycje, czy to mieszkaniowe, czy komercyjne, czy jakieś supermarkety, w zamian za co inwestor, deweloper zobowiązuje się do poprawienia infrastruktury. No, najprostszy przykład to oczywiście zdobudowanie drogi, ale to i u nas też funkcjonuje. Natomiast no, do czegoś więcej, czyli na przykład nie tylko do budowania lokalnej drogi, ale na przykład rozwoju infrastruktury drogowej takiej szerszej w okolicach, żeby nie robiły się korki, zbudowania jakiejś szkoły, przedszkola i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po to, żeby właśnie te mieszkania można było budować. Czy do nas dociera ta idea IMBI? U nas jest trochę inaczej, bo u nas ta dostępność działek jest spora. Przypomnijmy, że u nas funkcjonuje ustawa Lex Developer, która naprawdę deweloperom daje duże możliwości, jeśli chodzi o budowę nowych działek, bo nie muszą na przykład zwracać uwagi na plany zagospodarowania przestrzennego, więc to IMBI trochę u nas funkcjonuje. Ważne jest to, no, żebyśmy w odpowiedni sposób tą dyskusję, te lokalne społeczności, lokalne samorządy przeprowadzały z tymi deweloperami, krótko mówiąc, żebyśmy coś mogli na tym zyskać, czyli żeby rzeczywiście, jeżeli gdzieś powstanie jakieś osiedle czy supermarket w naszych okolicach, żebyśmy coś na tym zyskali. No i ja wtedy znam to takie właśnie miejsca, gdzie powstaje supermarket bez dojazdu dobrego, jak najbardziej ta decyzja lokalizacyjna mogła być właśnie powiązana z koniecznością zapewnienia dojazdu. No podejście IMBI, po drugie, no warto by to jakoś w przepisy wkomponować, bo IMBI jesteśmy, kiedy powstaje gdzieś coś dalej, to mówimy, świetna idea. Natomiast jeżeli za naszym oknem ma być przez 2 lata głośna budowa, to wtedy trochę stajemy się NIMBY, czyli no not in my backyard. Kierunek pewnie słuszny, tylko warto to jakoś uregulować i warto mieć świadomość, że można sporo wymagać od inwestora. Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, był dzisiaj gościem Informatora Ekonomicznego w Trójce. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękujemy. Informator ekonomiczny. Niewiele ponad 20 minut do godziny 10 pozostaje, a informator ekonomiczny oczywiście przygotowała i rozmowę przeprowadziła. Sylwia Zadrożna, dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Open Bar to jedna z zapowiedzi kolejnej płyty grupy Szama. Już niedługo ukaże się kolejny singiel i z pewnością też na antenie Trójki zagości. A my tymczasem sięgamy po coś z wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, z kategorii hip-hop, ale ten nieco inny, bo grupa The Roots, która teraz nam zagra, także na jazzowych festiwalach od czasu do czasu występuje. Who likes to party like Slick Rick the ruler? I'm cooler than an ice brick. Got soul like those Afro pics with the black fist and leave a crowd tripping like John the Baptist. It's the cause of that. Oh shit, the skits I kick flows like catfish and got many MCs on the blacklist. I'm sharp as a cactus, plus quick to bust gymnastic tactics. Roots is really true to that rap shit. Now holla to the scholarly streets, cats to follow me back to the soul shack where packs of rap colonies max that foreign objects is mad abstract. Make Shadrack a bender wanna go like me, Shaq. Black thought the nappy got a bookworm, shoe styles like sperm. Cool as Malcolm Little with the conker line perm burn. The earth sticks like wicks and flips when I slaps the hand of my mellow, my man Malik B. Here I go, Negroes best to know the flower, the professional best to know skills that kill sober. Whoa, slow down before you go down. CC, this is Agatha Christie, you're slain and know now. Next contender, Malik's the ex offender. Critique me so uniquely with mystique, that's physique and then the microphones I grip. Cyclophone shows I slit throats, put him in the throat when he quotes. They saying isn't the Negro that did it. Gets wrecked with the tech, make you jump and say ribbit. I exhibit many forms, prohibit the corny norms. I what in your neighborhood or the norm. Capture was the whack, yeah, manufacture. You can even ask Anita about the rapture. I figured perhaps, yeah, I say it's lamb for my mellow, my man. The way we do it like this, that for my mellow, my man. And it's like that for my mellow, my man. No, no, we do it like that. This for my mellow, my man. And it's like this for my mellow, my man. No, no, we do it like this. That for my mellow, my man. And it's like that for my mellow, my man. No, no, we do it like that. This mellow, my man. It's like this for my mellow, my man. Yo, I got spunk plus funk and jump like punks to get beat down. Turn that heat down, I'm crazy cool. Deeper than the pool that will distill, damn near drowned. And clowns bounce the sound when thoughts pound and browns. My complexion section southern, my brotherin is Jax. I sweats no sex cause his kids get grits and shit. Specs the dreams that was crazy when your heart spit up, dipped up, damn. Yo, I lost it, but back is the black boogeyman. Manic mad musician, maker of noise, this shot by your homeboys. I rocks my flocks and sheep. It's the slickest shepherd around. I was lost but was found. Now I get down from Philly to the Apple. I stop and holler, squeeze and then hit up town. Digging planets when they get earthbound. I kick the groovy shoe for you and yours when I pass the can. To my mellow, my man, Malik B. Whoa, shucks, my knock, snuck, ducks. Abruptly I erupt to destruct the ducks. And wax, I like to smack them. Shock them as I cap them. Change my name to Saranda Reynolds, then I rap them. Negroes know me refer to my burrow. Cause my ass is so thorough. Like LaVert Gerald, too strong to be sterile. So I impregnate the grapes. Bust them, but you know I won't trust them. Even though I lust them shapes. Females for retail prices. Twice this niceness with sugars and spices. I won't smirk cause my name's not Urkel. The voice with the multiple choices is just a circle. You wanna turn the page and rise and try to plagiarize. But I degrade ya, slaughter ya, and slay ya. Microphones I grip, equipped to flip the hypocrites and nitwits. With tidbits, skip that ain't shh. It was a curse, but I divided in half. Gets the airplane, no fair play. You're feeling the rap. Because I'm tragic, Negroes that get dramatic. Because I got a habit to smoke habits like an addict. So if you can not rap, I want to slap you. If you wants to pick up on your nose, be sure be calling then be cat. You, it's too bad. Them can't understand that true check for my mellow, my man. The way we do it like this, that for my mellow, my man. It's like that for my mellow, my man. No, no, we do it like that. This for my mellow, my man. It's like this for my mellow, my man. No, no, we do it like this. That for my mellow, my man. It's like that for my mellow, my man. No, no, we do it like that. This for my mellow, my man. It's like this for my mellow, my man. I think it's for my mellow, my man. My mellow, my man, right? My mellow, my man. My mellow, my man, right? My mellow, my man. My mellow, my man, right? My mellow, my man. My mellow, my man. My mellow, my man. My mellow, my man. For Scott Storch. My mellow, my man. Leonard Hubbard on the bass. My mellow, my man. Brother Question on the drums. My mellow, my man. Gotta end it on the one. My mellow, my man. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedyś puszczałem bańki, no a teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze. Moje najlepsze lata w czasach najgorszych dla świata. Uśmiechnięta japa, naraz chce mi się płakać. Największa w życiu kasa, kiedy nic się nie opłaca. Wali nam się pod nogami, ale my umiemy latać. Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie. Jakaś stara baba mnie ocenia jak na filmie. Czuję się jak w filmie i BBC mnie gra. Ważne tylko ile sam bym sobie gwiazdek dał. Nie muszę być 10 na 10, żeby być kim chcę. To nie punk, to nie lady, to jest pop song, baby. Braciaki to najlepszy boyband w Polsce. Uważa tak twoja mama, córka, nie mówiąc o siostrze. Nie umiem odmawiać, wyskoczę z lodówki. Złożę ci meble i przyjmę pikuchy w TV. Te skórki zdejmę, iść nie sprzedam się na kechcech. Pozostałem oszukany przez ludzi od reklamy. Uważaj co podpisujesz, łatwo zostać. Jeszcze będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen. Dzisiaj możemy się bawić, a jutro wszystko naprawić. Dzisiaj nie płacimy za nic, a obudzimy z długami się. Jutro będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen. Będziemy mieć czas na sen. Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie. Jakaś stara baba mnie ocenia jak na filmie. Czuję się jak w filmie i BBC mnie gra. Ważne tylko ile sam bym sobie gwiazdek dał. Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie. Jakaś stara baba mnie ocenia jak na filmie. Czuję się jak w filmie i BBC mnie gra. Ważne tylko ile sam bym sobie gwiazdek dał. That's a young Polish group. Cause pears are k